Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Расія разлічвае на прызнанне Беларусю суверэнітэта паўднёвай Асеціі і Абхазіі. Пра гэта заявіў пасол Александр Сурыкаў. Ні МЗС Беларусі, ні кіраўнік краіны пакуль наконт прызнання суверэнітэта ніяк не выказваюцца. Зарэгістраваныя першыя кандыдаты ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Сёння праводзілі ў апошні шлях вядомага навукоўца, дырэктара Інстытуту радыяцыйнай бяспекі Беларат Васіля Несцярэнку. Гэта і іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў. Далей у пражскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Міністр замежных справаў Вялікай Брытаніі Дэвід Мілібэнд у Кіеве праводзіць перамовы з украінскім кіраўніцтвам пра магчымасць стварэння антырасійскай кааліцыі, каб супрацьстаяць, як ён сказаў, расійскай агрэсіі ў Грузіі. Рашэнне Масквы прызнаць незалежнасць Абхазіі і паўднёвай Асетыі кіраўнік брытанскай МЗС назваў непрымальным, якое не мае апраўдання. Тым часам прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка выказаў шкадаванне з нагоды рашэння Масквы і падкрэсліў, што Кіеў яго ніколі не падтрымае. Лідары заходніх краінаў асудзілі прызнанне Расіі незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі і выказваюць занепакоенасць, што наступнай гарачай кропкай можа стаць Украіна. Карабель берагавой аховы ЗША «Далас» прыбыў у грузінскі порт Батумі з гуманітарным грузам. Гэта ўжо другі амерыканскі карабель, які даставіў дапамогу Грузіі. Некалькі дзён таму ў Батумі быў эсмінец «Макфол». Ён даставіў харчаванне, намёты і ложкі для грузінскіх уцікачоў, пацярпелых у выніку ўзброенага канфлікту у паўднёвай Асетыі. Паводле амерыканскага камандавання, эсмінец ужо выйшаў з Батумі, аднак пакуль застанецца ў Чорным моры. Расійскія вайскоўцы выказалі занепакоенасць тым, што гуманітарныя грузы для Грузіі дастаўляюцца ваеннымі караблямі. Краіна НАТО заклікалі Расію перагледзець рашэнне прызнанні незалежнасці Абхазіі паўднёвай Асетыі. У заяве, ухваленай паводле вынікаў нарады дзяржаваў НАТО ў Брусэлі на ўзроўні паслоў, гаворыцца, што Масква сваім рашэннем паставіла пад сумнеў захаванне міру і стабільнасці на Каўказе. Грузія адклікае большыню сваіх дыпламатаў з Расіі. Паводле міністра замежных справаў Грузіі Экі Ткешалашвілі, у грузінскай амбасадзе ў Маскве застануцца толькі два супрацоўнікі. Тым самым Тбілісі зводзіць дыпламатычныя стасункі з Расіяй да мінімуму. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Расія разлічвае на прызнанне Беларусю суверэнітэта паўднёвай Асеціі і Абхазіі. Пра гэта заявіў пасол Расійскай Федэрацыі ў Мінску Александр Сурыкаў на сваёй сённяшняй прэсавай канферэнцыі. Пры гэтым дыпламат не выключыў магчымасці ўваходжання ў будучыні паўднёвай Асеціі і Абхазіі ў саюзную дзяржаву Беларусі і Расіі. Тым часам у Міністэрстве замежных справ Беларусі паведамілі, што не маюць ніякіх каментараў адносна прызнання незалежнасці. Чаму ж маўчыць афіцыйны Мінск? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Прэсавы сакратар беларускага міністэрства замежных справ Андрэй Папоў на пытанне, ці прызнала Беларусь незалежнасць самаабвешчаных рэспублік на тэрыторыі СНД, адказаў: «Я ж вам паведам, што пакуль ніякіх каментараў на гэты конт не будзе». Таксама пакуль ніякага рэагавання няма і з боку кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі, паведаміў кіраўнік прэсавай службы прэзідэнта Павел Лёгкі. Дзяржаўныя медыі сёння не публікуюць ніякіх каментараў адносна прызнання Расіі незалежнасці Абхазіі паўднёвай Асетыі. Асноўная афіцыйная газета «Савецкая Беларусія» наагул абмінула гэтую тэму. Паведамленне пра дэмарш Масквы, калі трапляе ў выпускі навін у дзяржаўнай тэлевізіі, то не на першыя пазіцыі. Пры гэтым ніхто з афіцыйных асобаў Беларусі яго не каментуе. Старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі заявіў, што маўчанне афіцыйнага Мінску звязана з вельмі няпростай сітуацыяй, у якую той патрапіў. У Сочи вялі з ім размовы, ён павінен будзе прызнаць гэтую незалежнасць, ён быў у курсе. Але і магчыма там існуе праект пашырэння саюзнай дзяржавы за кошт гэтых двух новаабвешчаных рэспублік. Не думаю, што спадара Лукашэнку гэты варыянт задавальняе, калі

Такія адказы мы пачулі ў Магілёве. Ну а зараз працяг дыскусіі на гэтую тэму, якую вядуць наведнікі нашага сайта. З іх водгукамі вас пазнаёміць Вольга Караткевіч і Вячаслаў Ракіцкі. Якой, на ваш погляд, павінна быць рэакцыя афіцыйная Менску на прапанову Расіі прызнаць услед за ёй незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі? Так гучыць сёння пытанне на нашым сайце. Ніводзін з чытачоў не прапанаваў пагадзіцца з прапановай Масквы, каля 20% згодны прызнаць незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі, а таксама незалежнасць Косава. Астатнія ж аднадушны, што Менск павінен сказаць, што ў нас уборачная і нам не да таго. А вось Міхаіл Лысевіч з Ліды лічыць, што для Александра Лукашэнкі настаў момант выбару. Вось той момант, калі Лукашэнка мусіць сапраўды выбіраць паміж пампезнай незалежнай палітыкай і розумам дзяржаўнага дзеяча, самастойнай і самадастатковай Беларусі. За Лукашэнкам зараз як ніколі застаецца наша незалежнасць. Расія, дакладней Пуцін з камандай, развязала сябе рукі мачыць усе астатнія былыя рэспублікі СССР на радасць шавіністычнаму расейскаму насельніцтву. Канстанцін Міронаў з Менску называе ўмову, пры якой з ягонага гледжання беларускі лідар можа прыняць рашэнне аб прызнанні паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Лукашэнка ж наш у нечым не дурань, ён хоча неабмежаванай у часе ўлады і для гэтага яму патрэбная падтрымка Расіі. Але да такой ступені паспешлівыя дзеянні саюзніка і рэакцыя на іх з захаду напужалі нават яго. Тым больш, што Расія гэтак жа паспешліва можа ў выпадку неабходнасці дзейнічаць адносна Беларусі. Гэта пужае. Але думаю, што калі Газпром дасць яму прымальную цану на газ, дык ён прызнае Абхазію і паўднёвую Асетыю. Свярын Глеб з Бярозаўкі больш катэгарычны ў сваім прагнозе. Не варта ўскладаць нейкія надзеі на Лукашэнку ў сэнсе доўгатэрміновай паслядоўнай абароны самастойнасці Беларусі. Ды і выбару ў яго бадай што няма. Даціснуць, падпішацца. А вось як лаканічна адгукнуўся чытач, які падпісаўся Алесем, на паведамленне, што Еўразвяз можа перагледзець санкцыі супраць Беларусі. Рыгоравіч зараз на расхват. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гостем начной свабоды будзе дырэктар грузінскай службы радыё «Свабода» Давід Какабадзе. Ён адкажа на пытанні, якія вы яму задасцё. У начных доследах пра школьную форму. Мы раскажам таксама пра кампенсацыю, якую выплацяць пацярпелым ад выбуху 4 ліпеня. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. Еўразвяз учора канстатаваў, што ў Беларусі няма больш міжнародна прызнаных палітзняволеных, у сувязі з чым адкрываецца магчымасць перагляду санкцый адносна беларускіх чыноўнікаў. Сёння наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч цікавіўся рэакцыяй беларускіх палітыкаў. Учора, адразу пасля з'яўлення гэтай заявы Еўразвязу, лідар руху за свабоду Александр Мленкевіч назваў значнай падзеяй і маральным крокам вызваленню Беларусі палітвязняў і вітаў гатоўнасць Еўропы паменшыць санкцыі супраць беларускага рэжыму. А вось намеснік старшыні БНФ Вінцук Вячорка мяркуе, што адмяняць санкцыі рана, бо невыкананыя астатнія патрабаванні ў справе дэмакратызацыі і не выключна з'яўленне новых палітвязняў, паколькі рэпрэсіўныя законы не змененыя. Былы старшыня Верховнага Савету Мечыслаў Грыб мяркуе, што спісы неўязных Украіны Еўразвязу ў любым выпадку трэба было адмяніць, бо ад іх не было карысці. На думку палітыка, Еўразвяз вёў з беларускімі ўладамі двайную гульню, якая не магла даць плёну, і зараз вырашыў ад яе адмовіцца. Калі яны прызнаюць выбары прэзідэнта і выбары парламента недэмакратычнымі, несправядлівымі, яны не прызнаюць краіну наогул. Не падтрымліваюць ніякіх суадносін. Гэта тады будзе рэальна. А так атрымліваецца нейкая двайная гульня. Як быццам мы гэта і прызнаем. Як быццам мы гэта і асуждаем. Але гэтыя могуць ехаць, гэтыя не могуць ехаць. Самае лепшае было б не вносіць гэтых спісаў, не забараняць нікому, куды ехаць і як ехаць. Хай едуць, хай глядзяць, хай бачаць, можа, у каго вочы развяжуцца. Яны там убачаць, як трэба жыць, як людзі жывуць. Мяркуе Мечыслаў Грыб. Пры гэтым былы спікер лічыць, што для сур'ёзных перамоў Захаду з Беларуссю выканання аднаго патрабавання з 12 недастаткова. Лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі, былы спецпрадстаўнік МЗС на перамовах з еўрапейскімі структурамі Сергей Гайдукевіч, вітаў гатоўнасць Еўразвязу перагледзець санкцыі супраць беларускага рэжыму. Пашагавая стратегія предусматривае адметныя шагі. Я не хачу за еўрапейскіх калег высказвацца. Сейчас не надо говорить, что будет. Надо говорить о том, будет ли движение. Движение будет, с обоих сторон будет движение. Былый политвязень Миколай Штаткевич меркуе, что нават невеликий крок у бок демократизации треба захвочивать. Отсутность зараз политвязня у лидер социал-демократов лечит истотным кроком. Пытание только, до якой межи исти у отказ, бо есть иншие проблемы. За их головные, на думку господара Статкевича, проблема выборов, бо все залежит от максимости отбирать уладу, а так само проблема зниклых. Як комментують крок Заходу на сустрач Менску свояки зниклых политиков? Жонка зниклого наместника страшней Верховного Совета Виктора Гончара Зинаида Гончар каже, что робить соступки белорусскому режиму зарано. Поводле Зинаиды Гончар треба настоивать на выконании усих 12 потребований. Требовать выполнения 12 предложений. Они вот выполнили кусочек какой-то, Евросоюз пошел на уступку. На какую уступку? Признание выборов демократическими? Это слишком много. Отменить санкции на выезд представителей власти – это тоже слишком много. Отменить санкции экономические – это вообще безумие. Никаких уступок. Не надо играть в эти поддавки. Лечит Зинаида Ганшар. А зараз я нагадаю основные темы дня. Россия разлічвае на признание Беларусью суверенитета Паўднёвай Осетии и Абхазии. Про это заявил посол Александр Сурыков на сегодняшней пресс-конференции в Менску. Ни МЗС Беларуси, ни керавник краины покуль на конт признания суверенитета нияк не выказываются. Зарегистрованные первые кандидаты у депутаты Палаты представников. Сярод их фельдшер хуткой допомоги Жодзіна Александр Валчанин, які уваходить у спіс АДС. У Борисове імкнуцца адмовіць наглядальнікам ад АБСЕ прысутнічаць на рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты. Сёння праводзілі ў апошні шлях вядомага навукоўца, дырэктара Інстытуту радыяцыйнай бяспекі Беларад Васіля Несцярэнку. Яго пахавалі на ўсходніх могілках у Менску. Працягвае нашу праграму «Выбарчы дзённік». Штодня мы расказваем, як ідзе барацьба за дэпутацкія мандаты. Ля мікрафону Александр Байчун. Сярод сённяшніх сюжэтаў. Факт. У Барысаве з самых розных нагодаў імкнуцца адмовіць наглядальнікам ад АБСЕ прысутнічаць на рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты. Уражанне. Кандыдата ад аб'яднаных дамсілаў Сержука Салыша напярэдадні рэгістрацыі абвінавацілі ў паклёпе на сябраў акруговай камісіі. Ситуація. Як запалили червоне світло перед опозиційним влученцем Адамом Воронцом з Добруцького району. Ситуація. Сьогодні на Гомельщині пройшли посередження 5 округових виборчих комісій. Поводле попередніх звісток, зареєстрованої у якості кандидату у депутати 4 влученці об'єднаних демократичних сил. У Буда-Кашальові, Речиці, Калінковичах і Хойніках. Червоне світло запалилося перед сябром АГП Адамом Воронцом з Добруцького району. З 11 присутніх членів Гомельської сільської кругової комісії номер 37 супроти відхилення документів Адама Воронця голосувала тільки Тетяна Жулега, єдина представниця у комісії від демократичних сил. Посчитала комісія, що є недостовірні підписи, у нього 33%, і незадекларована машина Peugeot. Там технічні ошибки. Не указано, наприклад, год, коли собирались підписи. Жонка господарня Клава повідомила, сім'я сапраўды має автомашину – Форд, а старенька Peugeot після аварії не відновлялася і, хоча і за все, знятая з уліку. Кандидату депутати у Хонінській виборчій окрузі номер 47 сябра АГП Леонід Судоленко. До регистрации выборчая комиссия подошла лояльно. У меня признали небыто 8,5% несоправданных подписов. Але ж, коли будет решение объединенных демократичных сил об снятии своих кандидатов, я подпорядкуюсь решению ОДС. До речи, сегодня прошло посещение президиума полицовету ОДС. Основное питание, которое разглядалось, подрихтовка до политраты, на якой демсилы повинны кончатково вызначиться, будут они удельничать у выборах, альбо бойкотовать их. Посещение политрады запланировано на 31 жнивня. Расповідає пресовий секретар АДС Юрий Потьомкін. По цьому питанню покуль одної позиції нема. Шерох суб'єктів виступають за те, щоб спиняти уділ, коли влади не виконають хоча б некі мінімальні умови уділу у виборах, включення у склад комісії представників опозиції. Не формувати комісії заново, а долучити до їх пар чоловіку. А інша пропонова удільничати до кінця у виборах політрада, яка відбудеться в неділю, буде вельми гарячий. Сёння на ранішнім паседжанні камісіі Жодзінскай выбарчай акругі нумар 66 кандыдатам у дэпутаты зарэгістраваны вылучэнец АДС Александр Валчанін. У першым інтэрв'ю для «Свабоды» пра раптоўную лаяльнасць міліцыянтаў. Да сёння яны тузалі Александра, каб зняць адбіткі пальцаў. Аднак я прыйшоў і гавару: "Хлопцы, давайце пракурора, давайце начальніка міліцыі. Сёння я афіцыйна зарэгістраваны кандыдат". І міліцыя гаворыць: "Да мы за вас будзем, Александр Васільевич, галасаваць. Да ідзіце, не надо нікіх адпечаткаў". А Барысаўскай гарадской выбарчай акрузе нумар 62 вылучаецца старшыня зарэгістраванага ва ўкраіне грамадскага аб'яднання за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў. Сёння мелася адбыцца паседжанне акруговай камісіі. Аднак і тут пасля маіх, як гаворыцца, слоў о том, что я приеду с подарком с представителями ОБСЕ в окружную комиссию, комиссия перенеслись на завтра. Я думаю, с представителями ОБСЕ я и в 9:00 их достану. Уражанне. Кандидата от АДС по Борисовской вязковой окрузе сябра БНФ Сергея Салыша виноватить у поклёпе. Мовляв, подчас зацвержения подписов у райвыканкаме 4 жнивня, ён назвал секретарку городской выборчей комиссии Татьяну Стасову и на месяцу старшине райвыканкаму Валентину Шутко фальсификаторками выборов. На пачатку верасня з гэтай нагоды мае адбыцца суд. У якасці кандыдата Салыша пакуль не зарэгістравалі. Факт паклёпу Сергей Салыш катэгарычна адмаўляе. Яны проста на мяне зацяліся. Ці гэта ж не першая справа. У 2003 годзе Стасова, сакратарка камісіі, спрабавала ў Менскім абласным судзе, калі я прыцягнуў яе да адказнасці разам з Шутко, падаць сустрэчны зыск, вінаваціўшы мяне ў тым, што я таксама там у сценах выканкама пагражаў ёй расправай. У 2004 годзе тая ж самая спадарня Шутко падавала заяву ў Барысаўскую пракуратуру, быццам бы я пагражаў ёй фізічнай расправай, тэлефануючы на працу. Наступная передача «Выборчий дзённік» прогучыць завтра. З вами был Александр Байчун. Вы на хвалях Радио Свобода. Сёння кіраўнік Нацыянальнага гуманітарнага ліцэю, старшыня Рады беларускай інтэлігенцыі Уладзімір Колас быў госцем онлайн-канферэнцыі на нашым сайце. Сярод зададзеных пытанняў было і такое: ці ёсць шанцы у сувязі з паляпшэннем адносінаў з Захадам аднаўлення працы Нацыянальнага ліцэю ў легальных умовах. Гукавы запіс адказу Уладзіміра Коласа слухайце ў нашай праграме «Хвілінаў праз 30». Сёння ў Менску на ўсходніх могілках пахавалі вядомага навукоўца, прафесара фізіка, дырэктара Інстытуту радыяцыйнай бяспекі «Беларад» Васіля Несцярэнку. Ён памёр на 74-м годзе жыцця пасля аперацыі. Вянок памяці Адыны Студзінскай. Ён быў адным з першых, хто на сабе зазнаў наступствы Чарнобылю. Пасля некалькіх гадзін палёту на гелікоптары над палаючым рэактарам у яго сеў голас, здало здароўе. Навуковец запатрабаваў тэрмінова выселіць усіх дзяцей з абруджаных раёнаў. Усіх людзей нават не з 30-кіляметровай зоны, а са 100-кіляметровай. Прафесар Іван Нікічэнка пазнаёміўся з Васілём Несцярэнкам у 1986 годзе. Таких людей называю с великой литеры. Честный, порядочный, добрый, принципиальный, неподкупный, несгибаемый. Смелость еще ему присуща. Я не боялся в советской части, когда величайшей тайной была Чернобыльская катастрофа. Он выступил и приоткрыл тайну, за что он лишился поста директора института. Но он не сдался, и он создал прибор радиационного контроля, каких не было у нас, и организовал их выпуск, он творил институт. Для меня это потеря еще и коллеги, и единомышленника. Так мы вдвоем с ним воевали, а сейчас остался один уже. За правду и смелость профессор Нестеренко позбавился посады керовника Институту ядерной энергетики. У 1990-м при подтримце Андрея Сахарова, Олеся Адамовича, Анатолия Карпова, спадар Нестеренко, засновал незалежный институт радиационной безопасности «Белрад». Он наладил выпуск приборов контролю радиации, разгорнул по всей Беларуси сотни пунктов проверки продуктов. Профессор Нестеренко домогался приему у чиновников высокого рангу. Узгадывая былый премьер-министр краины Вячеслав Кебич. Это первый человек, который тогда партийных работников, ну а я работал вторым секретарем горком партии, он нас всех научил, что такое Чернобыль, как с ним бороться и как от него защищаться. Он показал нам, как работать с приборами, как бороться населению. Этот человек сделал для Белоруссии первые годы этой беды очень и очень много. Светлая ему память. Василь Барысавіч Несцярэнка сябраваў з творчай інтэлігенцыяй, узгадвае паэт Сергей Законнікаў. Ягоная душэўнасць, яна была сапраўды ўнікальнай. Першае, што ён рабіў, калі да яго траплялі або дарослыя, або дзеці, у яго інстытут «Белрад», ён садзіў чалавека ў крэсла і вывучаў яго. Вот это ягоны знакомитый хитч, и по-белоруску СВЧ, спектральное влучение человека, и оно вельми шмат давало. И многим людям это помогло. И он так говорил: «Моя арифметика простая. Коли я смогу выратовать хотя бы 5 життю наших деток белорусских, я буду лечить, что не дарма прожил життю». И он выратовал не 5 деток, он выратовал сотни, а может быть и тысячи наших детей. И он допомог многим людям. Низкий ему поклон, я схиляю голову перед его памятью. Буду помнить этого человека завсёды. Апошнія гады жыцця Васіль Несцярэнка быў адкрытым праціўніком пабудовы ў Беларусі АЭС. У яго засталіся жонка і сын, які працягвае справу бацькі. Вянок памяці Васіля Несцярэнкі. Сёння прафесара Несцярэнку пахавалі на ўсходніх могілках у Менску. Ну а зараз званкі на свабоду. Агляд тэлефанавання ў апошніх сутак падрыхтавала Галіна Бакунчык. Расія прызнала незалежнай ад Грузіі Абхазію і паўднёвую Асетыю, а таксама заклікала зрабіць гэта іншыя краіны свету. Каментары слухачоў. Признавши Осетию и Абхазию, Россия фактично наступила на грабли. Теперь все краины, которые уходят в Россию, имеют право на обеспечение независимости и требовать выхода из России. Фактично оккупация этих краин Россией заканчивается. Ну что, Россия, загнал ваш тандем Путин-Медведев в бутылку тебя, и будешь теперь долго сидеть в ней, в политической изоляции. Рухнула в одночасье российская неразумная великодержавность. Вызывая огонь на себя, президент Грузии ускорил вступление в НАТО и, возможно, в Европейский Союз. Да и Запад не бросит в беде, поможет поднять экономику. Придет время, когда и абхазы, и осетины пожалеют, что променяли Грузию на Россию. Могилев Галина. Шушкевич предостерегает Лукашенко, чтобы он не поддерживал свободные две республики. А чего же он не предупреждал никого, чтобы Косово, когда решался вопрос? Вот вопрос такой просто задать ему. На пытанне адказвае Станіслаў Шушкевіч. Я так само ставіўся да прызнання Косава, як і ставлюся да прызнання Абхазіі. Кожнай краіне ёсць сваё Косава. І калі мы пачнем гэтае прызнанне, то мы врэшце рэшт прыйдзем да таго, што будзем дзяліць краіны на часткі, а галоўны вынік другой сусветнай вайны, што вызначаны граніцы. Я займаў і там, і тут аднолькую пазіцыю. У працяг тэмы яшчэ адно пытанне слухача. Будет ли митинг 31 жнівня этого года у поддержку Грузии? Это такие были слухи. Расскажите, пожалуйста. Адказвае адзін з лідараў маладога фронту Артур Фінкевіч. Прынамсі, я пра гэта нічога не чуў. Хаця ў той же самы момант мы прынцыпова стаім за тэрытарыяльную цэласнасць Грузіі, мы шукаем партнераў у Грузіі, працаваць разам за тое, каб в нашым рэгіёне ўплыў Расіі станавіўся ўсё меншым і меншым. Шановные слухачы, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлення плюс 375-293-912-224. Телефануйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеев у Беларуси и свете. Мы так само чакаем водуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу смс-дописом Олега Лебедева из Витебску. Витаю вызваленне лідара апазіцыі Александра Казуліна. Далей тэлефанаванні. Абсолютным большинством делегатов 20-го съезда КПСС культ личности Сталина был осужден навсегда. В начале 21 века президент Республики Беларусь, историк по образованию Лукашенко, восстанавливает никогда не существовавшей возле Минска линию Сталина. Чаў агляд званкоў на свабоду. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза. Ці ўдасца Беларусі балансаваць паміж Расіяй і Захадам у справе прызнання незалежнасці Паўднёвай Асетіі і Абхазіі. Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 19:30 у Праской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов. И сперша про белорусские подеи. Сегодня амбассадор России в Менску Александр Суриков на прессовой конференции выказал спадзяванне, что Беларусь, как близкий союзник России, признает незалежность Абхазии и Паўднёвай Осетии. Администрация президента Беларуси и Министерство замежных справов покуль заховывают молчание. Сегодня в Менску на усходних могилках похавали вядомого навуковца, профессора физика, директора Института радиационной безпеки Белрад Василя Нестеренко. И он помер на 74-м годе життя после операции. Лидер незарегистрованной организации «Правый альянс» Юрач Каретников высветлил пашпорт на визовой службе Московского района Менску, что он находится в списке особ, яким заборонены выезд за межи Беларуси. Ему поведомили, что еще 29 липня супроти его распочали криминальную справу, поводле якого артикула распочатая справа ему не поведомили. Вы слухаете новины и зараз до международных подеев. Корабель береговой аховы США «Даллас» прибыл в грузинский порт Батуми с гуманитарным грузом. Это уже другий американский корабель, который доставил допомогу Грузии. Несколько дней тому у Батуми был эсминец «Макфол», и он доставил харчевание, наметы и ложки для грузинских утекачов, потерпелых у вынику узброенного конфликта в Паўднёвай Осетии. Поводле американского командования, эсминец уже вышел с Батуми, однако покуль застанется в Черном море. Российские войсковцы выказали занепокоенность тем, что гуманитарные грузы для Грузии доставляются военными кораблями. Министр замежных справ Великой Британии Дэвид Миллибенд прибыл с визитом во Украину, деля перемогу с украинским керавництвом про магчимость створения антироссийской коалиции, каб супрацьстаяць, как он сказал, российской агрессии в Грузии. Решение Москвы признать незалежность Абхазии и Паўднёвай Осетии керавник британской МЗС назвал непримальным, якое не мае оправдания. Тем часом президент Украины Виктор Ющенко выказал шкадование с нагоды решения Москвы, подкреслил, что Киев его николи не подтримаем. Лидеры заходних краин осудили признание России незалежности Паўднёвай Осетии и Абхазии и выказывают занепокоенность, что наступной горячей кропкой может стать Украина. Сегодня ж краины НАТО закликали Россию переглядеть решение о признании незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии. На хвале Радио Свобода вы слухали выпуск новинов. Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Сергей Навумчик. Хвилину праз 14 у нашем эфире запись онлайн-конференции керовника Национального гуманитарного лицею старшини Рады белорусской интеллигенции Владимира Колоса, кая отбылася сегодня на веб-сайте Радио Свобода. А теперь экспертиза свободы. Признание России незалежности Паўднёвай Осетии и Абхазии потребует Беларуси робить выбор. Ці пакрочыць афіцыйны Менск у гэтым пытанні ўслед за Масквой? Ці выкарыстае Беларусь шанец паляпшэння дачынення з Злучанымі Штатамі Амерыкі і еўрапейскім звязам? Як доўга можна весці гульню адначасна з Усходам і Захадам? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, палітолаг Андрэй Фёдараў і намеснік галоўнага рэдактара Белгазеты Віктар Марціновіч. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч. Пасля пачатку Каўказскай вайны афіцыйны Менск паўтары тыдні трымаў паўзу, займаў пазіцыю нейтралітэту. А падчас перамоваў з расійскім прэзідэнтам Медзведзевым у Сочы Лукашэнка поўнасцю падтрымаў пазіцыю Масквы. Беларускі кіраўнік нават сустрэўся з прэзідэнтамі, непрызнанымі на той час рэспублікамі Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. І вось у аўторак Расія прызнала Паўднёвую Асетію і Абхазію ў якасці незалежнай дзяржавы. А ці прызнае іх незалежнасць Беларусь? Ёсць версія, што гэтае пытанне было вырашана падчас сустрэчы Лукашэнкі і Медведзева ў Сочы. А як вы лічыце, спадар Фёдару? Я не зусім упевнены, что это питание было вырашено под час сочинской сустречи. Коли бы это было так, так, на мой погляд, уже Беларусь пошла на этот крок и сделала бы отповедную заяву. Я навод не упевнены, что на той момент сама Россия вырашила, ти будет она пробить этот крок, ти не. Теперь на ваше питание, ти признаю Беларусь. Перш за все, треба значить, что тиск будет моцный с боку Москвы. С другого боку, зрозумела, что Беларусь не вельми жадая это робить. Боюсь, что рычагов у Москвы хопить, каб дотиснуть беларускае кіраўніцтва, што раней дзе пазней гэта адбудзецца. Шмат што будзе залежаць ад таго, як будуць складвацца стасункі з Захадам, якія на сённяшні дзень, як мы ведаем, дэманструюць пэўную тэндэнцыю да паляпшэння. Хацеў бы адзначыць тут яшчэ дзве акалічнасці. Першая, паўднёвая Асетія і Абхазія маюць намер далучыцца да саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. І другі момант, Беларусь жа падтрымлівае дыпламатычныя адносіны з Грузіяй, а мы ведаем, што, напрыклад, Кітай разрывае дыпламатычныя адносіны з тымі дзяржавамі, якія прызнаюць незалежнасць Тайваня. Что тычется союзной державы, так коли Беларусь не признае незалежность Паўднёвай Асетии и Абхазии, так тут и размовы не может быть нават об их долучении в якости равноправных сябров этой организации. Но я меркую, что нават коли она признае их, это все равно не отбудется, тому что, ну, уявите себе, это будет союз четырех уже, где видовочно три будут завсёды на одном боку, а Беларусь у вынику неких разыходжений с Россией завсёды опынется у меньшести. Это будет такое уже зневажание для белорусских уладов, что я упомню, что на это они не пойдут, и поширение союзной державы за кошт этих двух утворений не отбудется. Спадар Марцінович, як вы лічыце, якая будзе позиция Беларуси адносно незалежности Паўднёвай Асетии и Абхазии? Выходячы з логікі развіцця падзеяў, я не бачу сітуацыю, пры якой Беларусь не прызнала б незалежнасці Асеціі і Абхазіі. Іншая справа, калі гэта адбудзецца. І вось гэтая справа і з'яўляецца прадметам для торга паміж Беларусію і Расіяй. Магчыма трымаць паузу, што і, дарэчы, адбываецца. Вы упамянулі пра тое, што Беларусь падтрымала дзеянні Расіі. Так вось я падкрэслю не тое, што падтрымала, а тое, што падтрымала не своечасова. Такое ж не своечасовае прызнанне Асетии может отбыться и зараз, потому что треба не просто признание, треба вельми терминовое признание. Признание у той час, коли это питание заявляется, ну, таким актуальным для России и для Захода так само. Я б тут отзначил, что непризнание Беларусью Асетии, это питание не включено у повестку дня перамовов белорусского урада с Заходом. Тому это признание саправды может отбыться. А лишь помер той паузы, якую будет трымать Беларусь, залежит от принципа повасці заходніх перамоўшчыкаў з беларускім бокам, калі будзе і надалей вось гэтаму пытанню надавацца перыферыйная ўвага, дык можа быць праз некалькі дзён Беларусь прызнае паўднёвую Асетію. А вось адносна дачыненняў з Захадам. Цяпер Беларусь спрабуе рэалізаваць праект прарыву на Захад. Прычым Мінск зайшоў даволі далёка ў сваёй гульні, зрабіў шмат крокаў, былі вызвалены ўсе палітвязні, дасягнуты пэўны прагрэс у правядзенні выбару. І Захад зрабіў немала крокаў насустрач. У Мінск прыязджаў намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Меркель, саветаў развязу па агульнай замежнай палітыцы і бяспецы, у сваёй заяве выказаў магчымасць адмены санкцый супраць Беларусі. Вось на сайце навіны БАЙ начальнік палітычнага аддзелу генеральнага сакратара Савета Еўразвязу спадарня Шмідт заявіла, што калі выбары ў Беларусі пройдуць лепш, чым папярэднія, то гэта прыдасць новы імпульс развіццю нашых дачыненняў. То бок плянка патрабаванняў зніжана. Правядзенне дэмакратычных выбараў як умову паляпшэння стасункаў Еўразвяз ужо не патрабуе. Прыкладна такую ж пазіцыю займае Літва. Такім чынам Беларусь і Еўразвяз як ніколі блізкія да прарыву у дачыненнях. Другога такога шансу можа не быць. Ці выкарыстае Беларусь гэты шанец? Спадар Фёдару. Спачатку адзначыў бы, што з боку Захаду пакуль толькі выказаны намер зрабіць нейкія крокі насустрач Беларусі. Такіх рэальных крокаў пакуль не зроблена. Яшчэ санкцыі не адменены. Безумоўна, зараз гаворка ідзе ў асноўным аб выбарах. Менавіта гэтым і выклікана, я ўпомніла, тая затрымка з адпаведнымі крокамі з боку Захаду. Самі па сабе гэтыя намеры я лічу абсалютна правільным крокам, і тое, што яны агучаны, таму што мы добра бачылі, як гэтай вясной, калі былі зроблены беларускім боку крокам крокі. Амаль усе палітзняволеныя былі вызваленыя за выключэннем Казуліна. Захад ніяк не адрэагаваў на гэта, і мы выдатна бачылі, якая была жорсткая рэакцыя ў Мінску, як вастрылася ўнутрыпалітычная сітуацыя. Зноў жа будзе залежыць ад таго, як будуць паводзіць беларускія ўлады, перш за ўсё падчас выбараў. Мы бачым маленькія, невялікія зрухі ў іх, бачым вялікія недахопы. І вось як гэта будзе рэалізавана праз месяц, мяркую, што і вызначыць далейшае стаўленне Захада да Беларусі і адпаведна гэтыя адносіны. Упэўнены, што Беларусь вельмі хацела б уладкаваць гэтыя адносіны, але безумоўна не паступаючыся прынцыпамі. У эфіры экспертыза свабоды. У дыскусіі бяруць удзел палітолог Андрэй Фёдараў і намеснік галоўнага рэдактара Белгазеты Віктар Марціновіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Гаспадар Марціновіч, а вы як лічыце, ці ўдасца Беларусі выкарыстаць шанец паляпшэння дачыненняў з Захадам? Мне здаецца, што ўдасца, таму што менавіта яна яе дзеянні гэтай шаніцы стварыла. Лібералізацыйныя працэсы, якія зараз назіраюцца ў беларускай палітыцы, яны безальтэрнатыўныя. Аб іх безальтэрнатыўным характары сведчыць той факт, што гэта ўжо другі акт п'есы з палітзняволенымі. Як мы ведаем, узімку гэтая замарудзілася менавіта з-за персоны Казуліна. Той факт, што была знойдзена палітычная воля дзеля таго, каб гэты крызіс пераадолець, сведчыць аб тым, што воля да таго, каб выкарыстаць гэты шанец і нават воля для таго, каб яго стварыць, яна вельмі вялікая. І нават калі зараз, як і узімку, там нейкая касан сустрэні нейкі зноў камень, гэта будзе толькі на нейкі тэрмін. Праз некалькі часу зноў жа гэтыя працэсы лібералізацыі, працэсы размовы з Еўропай, дамовы, адліга, што заўгодна, яно пачне абмяркоўвацца і пачнуцца нейкія дзеянні Беларусі ў гэтым кірунку. У той сітуацыі, у якой мы зараз знаходзімся, прысутнічае расійскі фактар. Беларусь жадала прадэманстраваць Расіі, што ў тых перамовах па газу і па крэдыту, якія пачнуцца ў кастрычніку, што ў нас сапраўды ёсць нейкі моцны аргумент, што мы сапраўды падрыхтаваныя дзеля перахода пад захадні ўплыў. Але ж мне падаецца, што тое, што было першапачаткова жаданнем пнуць Расіі, зараз пераўтвараецца ў асэнсаваны напрамак знешняй палітыкі, які да таго ж з'яўляецца зараз нейкім прафілюючым асноўным. Мы зараз у асноўным абмяркоўваем палітычную сферу адносінаў, але не трэба забывацца і на эканамічны чыннік. Вось нейкія чуткі пайшлі, быццам Нямеччына гатовая прадаставіць нам даволі вялікі крэдыт. І вось калі гэта адбудзецца, дык тут на самой справе можна чакаць, што беларускі бок пачне рухацца на захад больш шпарка. Тут сапраўды перад кіраўніцтвам Беларусі ўзнікае праблема важнага палітычнага, геапалітычнага, магчыма, гістарычнага выбару. З аднаго боку, шанец на паляпшэнне дачыненняў з Захадам. З іншага боку, каб атрымаць танны газ, Мінск вымушаецца ісці ў фарватары расійскай палітыкі. Трэба прызнаць незалежнасць Паўднёвай Асеціі і Абхазіі. Лукашэнка паабяцаў у Сочы пагадзіцца на стварэнне адзінай сістэмы супрацьпаветранай абароны з Расіі. Магчыма, хутка ў Беларусі з'явіцца новая расійская зброя, як аб гэтым казаў расійскі амбасадар Сурыкаў. І гэта ва ўмовах пагаршэння дачыненняў паміж Расіяй і Захадам. Ці ўдасца Менску балансаваць паміж дзвюма цэнтрамі сілы? Альбо, як кажа нямецкі палітолог Александр Рар на старонках Белгазеты, ці ўдасца Лукашэнку трымаць шпагат паміж Расіяй і Захадам? Гаспадар Фёдараў. На доўгі час гэта, безумоўна, атрымацца не можа. Трэба, канешне, яшчэ ўлічваць адносіны паміж Захадам і Расіяй. Калі яны будуць пагаршацца, дык, безумоўна, гэта будзе значна цяжэй. Калі яны ўсё ж нейкім чынам пачнуць нармалізавацца, тады становішча беларускіх уладаў будзе больш лёгкім. Вельмі цяжкае становішча ў іх зараз, бо яны павінны вырашаць паміж прыняццем нейкіх заходніх прынцыпаў, якія ім вельмі недаспадобы, і, з іншага боку, ціскам з Расіяй, якія таксама вельмі недаспадовы. Яны павінны з двух непрыемнасцяў выбіраць меншую. Баюся, што ў большай ступені беларускае кіраўніцтва будзе схіляцца на ўсход. Гаспадар Марціновіч, а вы як лічыце, ці ўдасца Беларусі балансаваць паміж Расіяй і Захадам? Ситуацыя, у якой мы зараз знаходзімся, абумоўлена менавіта тым, што вельмі доўгі час у знешняй палітыцы беларускай расійскі кірунак пераважаў. І менавіта тое, што Беларусь зараз намагаецца замириться с Заходом, обумовливая вероятность некого баланса. У таким хистким, перемоным, сбалансованным статусе мы можем находиться годы. Коли ж переможе российский вектор, у меня есть такое отчувание, что для этого нема никаких обставин, которые позволили этому вектору зараз перемогчи. Потому что это аннулирует весь политический эффект отбывшийся. Вельми тяжкое психологично для белорусского керавництва амнистии. Так вот, коли с Россией зараз нечто интенсификуется, так мы стратим и незалежность, и идентичность. А что тычется Захода, то перемовы могут стягнуться годы. И на протягу этих годов мы не сможем с Россией никак сближаться. Ни с Евразвязом. И это годы и будут годами нашей соправдной, некой, вельми чистой белорусской незалежности. Той незалежности, якая не связана никакими, например, конфедеративными обовязками. Мне эта ситуация подается вельми здоровой и вельми доброй. Выслухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Ці удастся Беларусі балансаваць паміж Расіяй і Захадам?». У дискусії брали удзел політолог Андрей Федоров і намеснік головного редактора «Белгазеты» Віктор Марцінович. Вёў передачу Валер Карбалевич. Вы на хвалях «Радіо Свабода» у праскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Россия разлічвае на признание Беларусью суверенитета Паўднёвай Осетии и Абхазии. Про гэта заявил амбасадор Александр Сурак на сегодняшней прессовой конференции в Менску. Ни МЗС Беларуси, ни керавник краины пакуль на конт признания суверенитету ніяк не выказываются. Зарегистрованы первый кандидат у депутата Палаты представников 4-го скликания. Гэта фельдшер хуткой допомоги Жодзіна Александр Волчанин, які уваходзіць у спіс АДС. У Барысаве імкнуцца адмовіць наглядальнікам ад АБСЕ прысутнічаць на рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты. Сёння праводзілі ў апошні шлях вядомага навукоўца, дырэктара Інстытуту радыяцыйнай бяспекі «Беларад» Васіля Несцярэнку. Яго пахавалі на ўсходніх могілках у Менску. Перадача «Гость на свабодзе» прагучыць пасля абвесткі. С белорусским летом лепш за все развитываться на Нарачи, на белорусской Ривьеры, где старые вам шмат расповедуть про неверогодные истории часов шматликих оккупаций, а мясцовая молодь зарадить вас своим оптимизмом до наступного лета. Про местечко Кобыльник слухайте черговую передачу серии «Подорожжи свободы». Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А цяпер гость на свабодзе. Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце «Радіо Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з кіраўніком Нацыянальнага гуманітарнага ліцэя імя Якуба Коласа, старшынём Рады беларускай інтэлігенцыі Уладзімірам Коласам. Прапануем вам фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі. Першае пытанне ад Алесі Сёмухі з Вашынгтону. Шчыра вітаю, спадар Уладзімір. Ці існуе, на вашу думку, істотная розніца ў светапоглядзе і настроях ліцэістаў 90-х гадоў і цяперашніх, а таксама іх бацькоў? У чым гэтая розніца, калі яна ёсць? Дзякуй і поспехаў, Алеся Сёмуха. Вітаю, Алеся, вельмі прыемна, што адгукнулася, узгадала. Я таксама цябе памятаю. Дзякуй за пытанне. Ну, трэба сказаць, што кожнае пакаленне ліцэістаў гэта нейкая новая генерацыя, нейкі абсалютна новы свой сусвет. Вось, і яны адрозніваюцца паміж сабой. Але і трэба сказаць, што вось у гэтыя гады да нас прыходзяць аднагодкі ліцэя. Тыя дзеці, чыі бацькі вырашылі іх аддаць у ліцэй, нават калі тыя яшчэ не нарадзіліся. А вось, это вельмі цікава, і вельмі цікавыя прыходзяць дзеці і цудоўныя бацькі. Але я б сказаў, што калі вот так глядзець шырока на гэтую сітуацыю, то не змяніўся і імпэт вось такі пасіянарны, не змянілася адданасць, разуменне каштоўнасці, дзеля якой і дзеці ідуць у ліцэй, і бацькі аддаюць сваіх дзяцей у ліцэ, і не змяніўся той дух такога салідарнасці, супрацоўніцтва, братэрства такого ліцэйска, ён застаецца нязменным. Калі ў вашага ліцэю з'явіцца вэб-сайт у інтэрнэце? Ну, ведаеце, напэўна, паўнавартасны вэб-сайт з'явіцца тады, калі ліцэй будзе адновіць свой легальны статус, таму што зараз, ну, мы ў такой супярэчнай сітуацыі. Мы ёсць, нас няма, і неяк існаваць, як быццам бы мы легальная зарэгістраваная ўстанова, это значыцца, ну, наклікаць у пэўным сэнсе на сябе лішнія праблемы. Спадар Уладзімір пытаецца, былы ліцэіст, як новая школьная рэформа, пераход на 11-гадовую сістэму закранула нацыянальны ліцэй, якія цяжкасці? Ёсць пэўныя праблемы, безумоўна, справа ў тым, што гэта не рэформа, гэта такая дэградацыя школы. Ну, калі сцісла, то мы будзем прапаноўваць тым, хто вучыцца ў нас, адвучыцца ўсё ж такі 2 гады нашым вот 10-класнікам. Таму што, ну, гэта не ліцэйская, абсалютна не ліцэйскі ўзровень адукацыі. Ясна, што хочацца як мага хутчэй скончыць школу. А вось тым, хто вучыцца, ну, у нашай звычайнай школе, я б такой рэформе ў двукосі толькі радаваўся, калі б я вот, калі б на той час, калі я вучыўся ў сваёй 63-й школе, такія, так сказаць, навіна такая з'явілася. Але для ліцэістаў, ну, гэта просто несумешальна з ліцэем. Таму мы вот зараз хутка будзем збіраць сход і прапаноўваць ўсё ж такі вучыцца па нашай ліцэйскай праграме. Ну, а тым, хто не жадае гэтага, проста ісці ў школы і завершаць гэты, так сказаць, гэтую справу там, бо мы на прафанацыю адукацыі не пойдзем. Безумоўна, ёсць праблема асабліва ў хлопцаў прызывнога ўзроста, якія, калі яны пойдуць на гэта, ну, будуць пад пагрозай, так сказаць, быць забранымі ў войска і пазбаўленыя магчымасці паступіць у ВНУ. Так што справа вельмі такая, праблема вельмі драматычная. Наступнае пытанне да Уладзіміра Коласа ад Радыё Свабода. Ці згодны вы з меркаваннем, што змяншэнне колькасці беларускамоўных школаў і класаў элемент свядомай і мэтанакіраванай палітыкі русіфікацыі? Ці пройдзена тая кропка незвароту, пасля якой новае пакаленне можа ўжо проста і не разумець беларускай мовы? Першая частка пытання абсалютна згоден. Так, это відавочна ідзе палітыка русіфікацыі, гвалтоўная, якая, так сказаць, не мае нічога агульнага з пазіцыяй большасці беларусаў, пераважнай большасці беларусаў і іхнімі жаданнямі, іхнім выбарам. Беларусаў ніхто не слухае, гэтае пытанне ніякім чынам, так сказаць, не звязанае, паўтараю, з жаданнямі беларусаў. Вось ідзе проста гандаль з тым, чым гандляваць нельга. Гэтыя хлопцы і дзяўчаты, якія вось прыйшлі зараз да кіравання, якія паказваюць свой узровень у тым ліку і рэфармуючы ў двукосі школу, ну, яны зрабілі стаўку на сабе падобных, то есть на не вельмі адукаваных і фізічна, так сказаць, здаровых, ну, можа, не зусім, не заўсёды здаровых псіхічна людзей, вось для якіх гэтыя катэгорыі не з'яўляюцца каштоўнасцямі. Але гэта, калі глядзець у сутнасць, па сутнасці, это тое самае, што гандляваць тэрыторыяй краіны. І ў рэшце рэшт будзе згублена і сама дзяржава, калі ісці гэтым шляхам. Таму што калі людзей, якія пазбаўленыя свядомасці, якія проста здрадзілі сваёй мове, вось сярод іх праводзяць рэферэндум, так сказаць, аб перадачы, напрыклад, нейкай там в области там Магілёўскай Расіі, то ясна, як і пры гэтым, так сказаць, лішыць галасы так, як это робіць сённяшняя камісія, вось гэтая выбарчая, то ясна, да чаго можна дайсці, вось ідучы такім шляхам. Чым цяпер займаецца Рада беларускай інтэлігенцыі, якую вы ўзначальваеце? Я разумею, падтэкст гэтага пытання, сапраўды, актыўнасць крышку спала, вось я асабіста ўзяў тайм-аут, які звязаны з тым, што, ну, так захапіўся вот сваёй самай асноўнай і любімай прафесіяй. Я раблю зараз фільмы і, шчыра кажучы, не зусім разлічыў свае сілы і магчымасці. Кіно зараз забірае, і ліцэй забіраюць увесь мой і працоўны, і непрацоўны, і вольны час. Але Рада інтэлігенцыі працуе па такіх накірунках, як от нацыянальны камітэт. Мы зараз працуем у шчыльную з нацыянальным камітэтам аб'яднаных дэмакратычных сіл. Мы стварылі таксама камісію, назіральную такую раду Белсата, і спрабуем умацоўваць гэты накірунак, бо гэта вельмі важны накірунак, інфармаванасць грамадства і такая сфера, як тэлебачанне, гэта вельмі важны накірунак дзейнасці менавіта інтэлігенцыі. І ў склад гэтай рады ўвайшлі найбольш вядомыя асобы, якія ўваходзяць у Раду беларускай інтэлігенцыі. Ну і плануем вось спачатку вось гэтага навучальнага года, пасля вось гэтых летніх канікул, больш актыўна аднавіць сваю працу, то есть будзем рэгулярна збірацца, як і збіраліся раней, на свае паседжанні і, так сказаць, прапаноўваць грамадству пэўныя свае погляды на вырашэнне найбольш істотных такіх праблем. Ну і наступнае пытанне да Владзіміра Коласа, кіраўніка нацыянальнага ліцэя і кіраўніка Рады беларускай інтэлігенцыі, якраз як да дзеяча кіно. Вы па прафесіі кінарэжысер. Як вы ацэньваеце стан сучаснага беларускага кіно? Ну, ведаеце, пра мастацкае кіно тут не выпадае гаварыць, яго няма, вось, бо кіно, якое падпарадкавана такім чынам ідэалогіі, прычым ідэалогіі такой своеасаблівай, якая скіраваная на такое знішчэнне нацыянальнай тоеснасці, вось, ну, гэта нельга лічыць сур'ёзным, так сказаць, кінематографам. Што тычыцца дакументальнае кіно, то ёсць у нас шмат таленавітых, цікавых кінарэжысёраў, гэта можна узгадаць перадусім Юрыя Хашчавацкага, і Аслюка, і, значыцца, Карпава, і іншых, якія працягваюць рабіць цікавае кіно, і гэтае кіно і ў свеце вельмі добра так глядзяць. На вялікі жаль, гэта кіно не заўсёды можна паглядзець у нас у Беларусі, і тут вялікія спадзяванні зноў жа ускладаем мы на от гэты тэлеканал Белсат сатэлітны, які нядаўна распачаў сваю працу. Ці ёсць шанцы ў сувязі з паляпшэннем адносінаў з Захадам аднаўлення працы нацыянальнага ліцэю ў легальных умовах? Вы ведаеце, што это за паляпшэнне з Захадам, тут яшчэ трэба разбірацца. Я калі Захад у чарговы раз хоча заплюшыць вочы на сутнасць таго, што ў нас робіцца, то як мы можам яму перашкодзіць? Это, так сказаць, праблемы тых людзей, якія прымаюць такія рашэнні. Мы вельмі спадзяемся, што пазіцыя застанецца цвёрдай і прынцыповай, і пакуль не будуць, так сказаць, выпраўленыя асноўныя праблемы, якія існуюць у нашай дзяржаве з уладамі, то есть это праблемы сапраўды сумленных выбараў, праблемы, так сказаць, магчымасці рэгістравання любых арганізацый грамадскіх, якія дзейнічаюць у рамках закона, калі спыніцца пераслед незалежных сродкаў масавай інфармацыі, пераслед іншадумства, вось, то тады, безумоўна, ўсё будзе ў парадку, з'явіцца магчымасць зарэгістраваць ліцэй і па суду, значыцца, аднавіць ягоны статус і ўсё астатняе, маецца на ўвазе і будынак ліцэя. Але калі гэта будзе проста нейкая бутафорыя, у што спрабуе ператварыць, значыцца, вось рэжым зноў стасункі з Захадам, і Захад будзе рабіць выгляд, што ён не разумее, што гэта бутафорыя, то тады ніякіх шансаў, безумоўна, пакуль у нас не будзе. Прагучала перадача «Госць на свабодзе». Вы слухалі фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі з кіраўніком нацыянальнага гуманітарнага ліцэя імя Якуба Коласа, старшынём Рады беларускай інтэлігенцыі Уладзімірам Коласам.